menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.ceem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 listopada, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nowe fakty mogą zmienić losy Jacka W. Mężczyzna skazany kilkanaście lat temu na dożywocie za zabójstwo w nowym procesie może być uniewinniony. Minister rolnictwa zapewnia. Żadna partia jabłek wysłanych do Singapuru nie została zepsuta. Są to jabłka w pełni wartościowe. Jego zastępca miał stwierdzić, że owoce były do niczego. W serwisie przyjrzymy się też określeniu leśne dziadki, które ostatnio przylgnęło do członków PKW. Najważniejszy element tego wyrażenia leśny dziadek to chęć dokuczenia komuś. Będzie nowy proces w sprawie Jacka W., skazanego na dożywocie za zabójstwo. Tak zdecydował Sąd Najwyższy. Mężczyzna został skazany za zabójstwo 15 lat temu, kiedy z jeziora Pluszne koło Olsztyna wyłowiono fragmenty ciała. Nowe dowody wskazują jednak, że rozstrzygnięcie sprawy jest błędne, wyjaśnia sędzia Sądu Najwyższego Rafał Malarski. I co więcej, musi zachodzić duże prawdopodobieństwo, że w tym ponownym procesie dojdzie albo do uniewinnienia, lub też do skazania na podstawie łagodniejszej kwalifikacji. I w tej sprawie po 15 latach od zdarzenia przestępnego i po 10 latach bez mała od wydania prawomocnego wyroku takie nowe fakty i dowody pojawiły się. Te nowe dowody to kolejne zeznania jednego z uczestników zdarzenia, z których wynikało, że to zabójstwo było dokonane przez niego na własną rękę, niejako. I co więcej, wskazał miejsce, w którym tego nieszczęśnika pochował w lesie. Badania DNA wskazują, że ekshumowane ciało to faktycznie zwłoki Tomasza S. i nie jest to, jak wcześniej sądzono, ciało wyłowione z jeziora Pluszne. Według tych dowodów Jacek W. nie był zaangażowany w samo zabójstwo, a w nielegalne porwanie i pozbawienie wolności Tomasza S. Jabłka, które wyeksportowaliśmy do Singapuru, nie były zepsute, zapewnia minister rolnictwa Marek Sawicki. Wczoraj Polska Agencja Prasowa poinformowała, że wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podczas spotkania z eksporterami mówił, że wysłane owoce nie nadawały się do niczego. Podobnie miało być z wołowiną w Japonii. Sawicki tłumaczył dziś, że jego podwładny nie miał pełnych informacji, a chodziło tylko o kolor. Żadna partia jabłek wysłanych do Singapuru nie została zepsuta. Są to jabłka w pełni wartościowe. Pierwsza partia jabłek nie była tak wybarwiona, jaką lubią tamci konsumenci. Ona jest nieco mniej kolorowa. Natomiast druga partia jabłek już miała ten intensywny czerwony kolor. Tymczasem Jolanta Kazimierska, prezes Unii Owocowej zrzeszającej eksporterów owoców, twierdzi, że brakuje wytycznych, jakie konkretnie wymagania mają spełniać owoce wysyłane do konkretnego kraju. Ministerstwo dało ciała, nie przekazując eksporterom dokładnych zasad eksportu na poszczególne rynki, nie czyniąc uzgodnień w tym zakresie. Jeżeli nie ma systemu kontroli eksportu, dopóki tego nie będziemy mieć, to będziemy mieć do czynienia z takim psuciem rynku, jak mamy przykład właśnie z Singapuru. Minister odpiera te zarzuty, mówi, że wystarczy, aby eksporter zwrócił się do Inspekcji Roślin i Nasiennictwa, a ta skontroluje wysłaną partię towaru.

Fischer Made Tworzywo i Justyna Święs z duetu The Dumplings, tutaj gościnnie na płycie Mamut. Witamy bardzo gorąco. To teraz tak, trzeba odliczyć listę obecności, bo ona jest spora dzisiaj na ofensywnym Facebooku, z tego co widzę. Zapraszam przy okazji tam wszystkich bardzo serdecznie, którzy klikają i którzy słuchają ofensywy. Kraków, Gdańsk, Rokietnica, Dublin, Przyborów, Zamość, Sopot, Łasko, Zgorzelec, Gniezno, Działdowo, Ciklice i Goczałkowice. Libiąż, Cieszyn melduje obecność w Londynie, jednak myślami już coraz bliżej urlopu w domu Bielsko-Biała. Ola napisała tak. Miasteczko Śląskie się słucha w Łodzi. Wieruszów, Black Mustaches. O co chodzi? Okej. Okay. Szadek, Gdańsk, Turas, Turturek, Trondheim, Parczew, Zwierzę Lubny, Żernica, Sanok, Ruda Śląska, Ptaszkowa, Sochaczew, Biała Podlaska, Siemianowice, Jelenia Góra, Stefania na nasłuchu, a napisał to Daniel. Okej. Okay. Bardzo nam miło. Adres oczywiście się nie zmienia od kilkunastu lat. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziś jeszcze bez obsesji prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale za tydzień ta obsesja będzie i będziemy mieli kogoś, kto tak naprawdę startuje, o kim kilkanaście razy już mówiłem, ale jeśli chodzi o takie pierwsze wykonanie przed dużą publicznością, której nie widać, no to wszystko się zdarzy za tydzień. O wszystkim, mam nadzieję, poinformuję dzisiaj do północy. Z tej samej płyty, z płyty Mamut, tym razem z udziałem gościnnym Kasi Nosowskiej, Fischer Made Tworzywo, Wojna. Mocno mnie za kark w tę zimną nocną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny masz złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać chęt przez śnieg od tych, co tęsknią do wojen. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się. W ramiona wtulę się, to nie pozwoli mi bać się z oddali głosów. Jeśli czujesz się zmęczony tak jak ja, nie sypiasz dobrze nocą, nie bądź mi wrogiem i zapomnij o tych, co, o tych, co tęsknią do wojen. Jeśli serce masz, to nie bój. Serce masz, to nie bój się. Tulił ich, więc trzeba śpiewać im, tym co tęsknią do wojen. To podli ludzie, co zastraszyć tylko chcą, pod stos podłożyć ogień. Jeśli serce masz, to nie bój się. bądź mi wrogiem i chwyć mocno mnie za kark w tę zimną nocną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny masz złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać chęć przez śnieg od tych, co tęsknią do wojen. Od tych, co tęsknią do wojen. Od tych, co tęsknią do wojen. Tak, ta płyta momentami wydaje mi się taka bardzo, a może inaczej, najbardziej jesienna z jesiennych, Mamut. I tutaj gościnnie Kasia Nosowska, utwór Wojna, Fisze Made Tworzywo. 22 minuty po godzinie 22. Dzisiaj do północy w ofensywie kilku wykonawców, kilka zespołów powitamy na ofensywnym pokładzie. I to jest pierwszy z tych zespołów. Shake me up. Doszła płyta, doszedł też krótki list. Niewiele wiemy po tym liście, niewiele ja wiem. Cześć, jesteśmy mechanikami, odkrywamy mechaniczne dźwięki, samplujemy je i ubieramy w elektroniczny styl. Opisują nas trzy słowa: szukanie, tworzenie i naprawianie. No i tu jest jeszcze kilka informacji takich bardziej porządkowych, encyklopedycznych. Pierwsza epka, czyli The Noise, zatytułowana tak właśnie. Premiera 14 listopada, debiut płytowy marzec 2015. Dawid, Karol i Tymek, a list jest zakończony następującymi słowami. Podoba ci się nasz warsztat? Zostań z nami i zepsujmy coś razem. No przyznam szczerze, że ta muzyka jakoś z psuciem mi się słabo kojarzy, ale ważne, że słucha się tego całkiem nieźle. Wiem, że to jest takie znowu bardzo jesienne i takie snujowate, ale dzisiaj może no przynajmniej ten początek ofensywy właśnie taki. Pillows Everywhere. To przed chwilą zespół, nazywa się Small Mechanics. Witamy bardzo serdecznie na ofensywnym pokładzie. To z tej epki jeszcze utwór tytułowy właśnie teraz. Thank you. Być może kiedyś będę mógł chłopaków spytać o to osobiście, dlaczego tak często określają tę muzykę jako psucie czegoś. Bo szczerze mówiąc, nieporządku tutaj w tej muzyce, no przynajmniej jak na moje ucho, jest mało. Ale to nie znaczy, że w jakiś sposób ten fakt, tę muzykę wartościuje. Co jest istotne, no na przykład być może to, że do utworu Gęstnieją jesienie, do utworu, który tę epkę rozpoczyna, tekst napisał Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys. Ale wybrałem na dzisiaj dwa fragmenty, właśnie Pillows Everywhere, a wcześniejsze i ten The Noise tytułowy na dziś. Karol, Dawid i Tymek, witamy na ofensywnym pokładzie. Kombinujcie, panowie mechanicy, zobaczymy, co będzie w marcu 2015 roku, kiedy ukaże się wasza debiutancka płyta, ale chyba ładnie to było słychać przez radio, jak się domyślam, w razie czego proszę państwa głos w tej sprawie. Zespół, który kiedyś był, właściwie cały czas jest, kiedyś był, tak jakby bardziej, później się trochę zrobiło po płycie ciszej, a teraz całkiem niedawno przysłali taką płytę z utworem Night Driving w podpisie Halloween Edition. Z Wrocławia, panowie, Dead Snow Monster, tak się ten zespół nazywa. Dead Snow Monster, Night Driving, Halloween Edition. No, tak jest, tak to zatytułowali i tyle nam do tego. Ale chyba było dobrze zrobić takiego gitarowego, noise'owego bałaganu przez 3 minuty na antenie w ofensywie. Wrócimy. Panowie, jeżeli słyszycie nas w tej chwili, to liczę na ciąg dalszy. Za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, z tego się bardzo cieszę, taki zespół, który trochę państwa zabrał w ostatnich miesiącach gdzieś, do jakiejś fajnej bajki, chociaż o zespole wiemy tak naprawdę mało. Wiemy tyle, ile byli nam w stanie przekazać w czterech utworach ze swojej epki. Za tydzień znacznie, znacznie więcej. Zespół o nazwie Zimowa. Przed chwilą Karolina napisała: w głośniku wybrzmiewa zimowa jak jesienna. Pięknie grają. No pięknie grają i za tydzień trochę więcej, dużo więcej. Ja liczę na to, dlatego że poruszaliśmy się, jeśli chodzi o ten zespół, przez ostatnie długie miesiące w obrębie tej epki czteroutworowej, w obrębie tylko czterech piosenek, nie wiedząc zbyt wiele więcej. I o sobie opowiedzą i zagrają znacznie, znacznie więcej za tydzień, bo to ich obsesja i ich czas. Polecam bardzo gorąco. You Came Here. To przed chwilą, myślę, że w drugiej godzinie jeszcze do zimowej powrócimy. To teraz uwaga. Jutro przy Myśliwieckiej 357 w tej audycji między 16 a 18 myślę, że coś ważnego ogłosimy. wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył koń, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, za pstrągiem karp, potem ja, potem morski kot, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię za mną. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem kot. Potem ja, koniem morski koń, morski pies, a na końcu koń. Nie ma cię, moja śmierć na pies. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pies, skoczyć razy pies. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw stronę, potem ja, nie morski kot. Morski pies, a na sercu kot. Nie ma cię, boję się. Tak, to mogę zapowiedzieć jutro po 16. Leszek Biolik, kiedyś w zespole Republika, teraz w projekcie Nowe Sytuacje, będzie państwa i moim gościem. Śmierć na pięć. Jeszcze coś brakuje, jeśli chodzi o komentarz do tej piosenki. Czegoś nie wiemy, czegoś nie dopowiedziano. Przyznam szczerze, że dziwacznie trochę to się układa. Przynajmniej dla mnie, bo te cztery utwory, które znamy z płyty Republiki, tej nowej, która miała powstać, która miała zostać nagrana, wydana, na czele z piosenką Śmierć na pięć jakoś docierają do mnie po latach. Właśnie teraz, nie wiem dlaczego tak jest i dlaczego dotyczy to tych piosenek, ale docierają do mnie z jakąś nieprawdopodobną, ogromną siłą. Za 16 minut 23, jeśli chodzi o Nowe Sytuacje, to... śladu. Nie mogę wstać, nie mogę wstać, więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz mnie, leciutko pali. Umieram prawie rozebrany. Z ust płynie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś, więc ubrana. W bikini śmierć. Chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz, ten jeden raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. W bikini śmierć. tańczycy lewitują nierealnie. My lunatycy w lunaparku snują się. To sen lunarny. To na płycie Męskie granie 2014. Jeszcze ważna informacja, już ją podawałem. To już jest złota płyta. Bardzo dziękujemy. Nowe sytuacje, My lunatycy i śmierć w bikini jutro. Na ten temat więcej przy Myśliwieckiej 357 między 16 a 18. Przed 23 jeszcze coś, co państwa powinno gdzieś zabrać. Goodbye, my love. I'm leaving you alone. I will save you from the fall. Goodbye, my love. Nothing will go wrong. I will let you go. Don't fall for dope and never lose your hope. Sleep will help you ease your load. Let no despair contaminate your air. Sleep will. Thank you. nothing can go wrong. I will save you. I will save you. I will take all to breathe. Restore former peace. I will change it. I'll keep.